اکیڈمی میں ایک پروگرام تھا نا, تو اس میں یہ کوئی ان کا کرتے رہتے ہیں معاشرے کے مختلف مسائل اور ایشوز کو لے کر, تو اس میں ایک پاس تھا, تو اس میں ایک آدمی سے انہوں نے کتاب لکھوائی تھی, پھر پورے صبح سے بلاتے ہیں تو بمری مجبوری کیوں کہ بیچ سورہ صفائی میں بیچ میں کرا لیتے ہیں, سزار مجھ سے کرایا کرتے ہیں. تو ایک اسلامیات کا فل پروفیسر پی ایچ ڈی, تو اس نے کھڑے ہو کر بربلا اپنے بیان میں کہا کہ میں حج پر گیا ہوا تھا اور مجھے خاصی نے کہا کہ فلاں بزرگ ملتے ہیں بیعت ہونے کے لیے, تو میں نے کہا کہ میں تو بیعت ہو چکا ہوں, کہ کس سے ہو چکا ہوں کہ اپنی اہلیہ سے ہو چکا ہوں. میرے پاس تو کھانے کے کھانے کا وقت نہیں تھا, میں تو آ گیا. دوسرے ہمارے بوری صاحب, بڑے ٹھیٹھ بوری صاحب ہمارے علاقے کے, وہ ان کے ممبر ہیں اکیڈمی کے, تو وہ آیا کرتے ہیں. تو بعد میں مجھے گاؤں ملے, گاؤں میں ملے, انہوں نے کہا میں برابر کھڑے ادھر کر, اور ادھر کیا کر لو کہ گٹ مجلس کے دار سے بنا دے. جو زیادہ بولتا ہے وہ اس طرح, جو زیادہ بھولتا ہے وہ اس طرح غلطی کرتا ہے. وہ اس کا تھا نا, یہاں کا آدمی ہوگا نا, سمجھ گیا. آج کیا مضمون شروع کریں گے؟